Book 2 25 25 في المدينة نا قتت أريد أن أذهب إلى محطة القطار Dua të shkoj te stacioni i trenit. Dua të shkoj te stacioni i trenit. Urid an adhhab ila al-matar. Dua të shkoj në aeroport. Dua të shkoj në aeroport. Urid an adhhab ila wasat al-madina. Dua të shkoj në qendër. Dua të shkoj në qendër. Kejfa asil ila mahattat al qitar? Si shkohet te stacioni i trenit? Si shkohet te stacioni i trenit? Kejfa asil ila al matar? Si shkohet në aeroport? Si shkohet në aeroport? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ سي شكوهت نا قندر؟ سي شكوهت نا قندر؟ أحتاج لسيارة أجرة. كم نفوي بر نيو تاكسي؟ كم نفوي بر نيو تاكسي؟ أحتاج لخريطة المدينة. Kam nevojë për një plan qyteti. Kam nevojë për një plan qyteti. Ahtaj li funduk. Kam nevojë për një hotel. Kam nevojë për një hotel. Urid an astajir sejara. Dua të marr me qira një makinë. Dua të marr me qira një makinë. Huna bitaqati al-i'timaniya. Urdhëro kartën time të kreditit. Urdhëro kartën time të kreditit. Huna rukhsat qiyadati. Urdhëro patentën time. Urdhëro patentën time. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ çfarë mund të vizitoj në qytet؟ çfarë mund të vizitoj në qytet؟ اذهب إلى المدينة القديمة. Shkoni në qytetin e vjetër. Shkoni në qytetin e vjetër. قم بجولة في المدينة. Bëni një xhiro nëpër qytet. Bëni një xhiro nëpër qytet. Idhhab ila al-mina. Shkoni te porti. Shkoni te porti. Qum bi jawla fi al-mina. Bëni një xhiro në port. Bëni një xhiro në port. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ çfarë ja vlen të vizitosh tjetër؟ çfarë ja vlen të vizitosh tjetër؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية